یا رب پائے ایسا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب نبی کی دی دے ہماری گئی دیا اللہ نبی کی دی دے ہماری گئی دیا اللہ نبی کی دی دے ہماری گئی دیا اللہ عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب تیرے حبیب کی سن گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب میری زبان پہ کفلے مدینہ لگ جائے میری زبان پہ کفلے مدینہ لگ جائے حضور گو سے بچتا رہوں صدا یا رب فضول گو سے بچتا رہوں صدا یا رب اٹھے نا کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب تو لے نا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لے نا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب نکل جائے الفتے مصطفیٰ یا رب پائے رضا